شهادت سپیس لائی دائی سپیس لی واڑی نو او دا سن چہر بینگ زان ترا بولی تو رش پبا تر سہارا سبان شی زلمی پوینو رنگ زان ترا بولی مجاہی داستال وچھو شنڈو زار شما استڑائی استڑائی دگڑن زان ترا بولی او چہر جان شیر کا پیری میں کلرا شیوائے ام آسم دیر پغور زنزان ترا بولی او چید شیر کا پیری میں کلرا شیوائے ام آسم زان ترا